تفسیر آیت نمبر 37 سے، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند. لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُمْ، سجدہ کرو اللہ کو جس نے ان کو پیدا کیا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم اسی کی عبادت کرتے. سورج چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں جیسے انسان اللہ کی مخلوق ہے. سورج اور چاند کا اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے، لیکن انسان اپنی ظاہر پرستی کی عادت کی وجہ سے ہمیشہ ان چیزوں سے فیسینیٹ ہوتا رہا اور ان کے آگے جھکتا رہا، اور باقی آبجیکٹس کے مقابلے میں خصوصی طور پر سورج اور چاند اس لیے کہ وہ چمکتے ہیں. تو عموماً انسان چمکنے والی چیزوں کی طرف جلد متوجہ ہوتا ہے، اٹریکٹ ہوتا ہے. پرانے زمانے میں زیادہ تر لوگ اس فتنے کا شکار ہوتے تھے کہ سورج چاند کو الہ مان لیتے تھے. اب یاد ہوگا ابراہیم علیہ السلام کو بھی خیال گزرا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور خود ہی اس خیال کو ریجیکٹ کر دیا کہ ٹھیک ہے چمکتے ہیں مگر غروب بھی تو ہو جاتے ہیں، تو غروب ہونے والے تو الہ نہیں ہو سکتے، الہ کی چمک تو ہمیشہ کے لیے باقی رہنی چاہیے. اب یہ ہے کہ آج کے دور میں سورج چاند کو پوجنے والے تو شاید تعداد میں کم ہیں، لیکن موجودہ دور کی ترقی یافتہ قوموں کی چمک دمک ان کی ایجادات نے معجزوں کا روپ دھار لیا ہے. مسلمان جو خود اس وقت علم کے میدان میں پیچھے ہیں، ایجادات کے میدان میں پیچھے ہیں، وہ واقعی ان قوموں سے مسحور ہو چکے ہیں، ان کے طور طریقوں سے متاثر ہیں، امپریسڈ ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا اور کائنات کو مسخر کیا. آج ہم ان کے ذہنی غلام ہو گئے ہیں. ان کی اچھی عادات کو اپنانے کی بجائے محض ان کی اس ترقی کی وجہ سے اپنے دین، ایمان، طور طریقوں، ہر چیز کو بیچنے والے ہیں اور اندھا دھن ان کی تقلید کرنا چاہتے ہیں. اپنے دین کو چھوڑ کر، اپنے لائف سٹائل کو جو دین پر مبنی اس کو چھوڑ کر غیر اقوام کی بے جا آزادی کو فالو کرنا، یہ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے. جو کچھ بھی سب دنیا میں، ان سب کا اصل خالق اللہ ہے. اللہ نے انسان کو دماغ دیا تھا، جن لوگوں نے دماغ استعمال کیا انہوں نے اس سے مفید ترین چیزیں ایجاد کی، برآمد کی. تو اب ہمیں ان ایجادات کرنے والوں کو نہیں پوجنا، ان کے خیالات کا مرہون منت نہیں ہونا. ان کے خیالات جو ملحدانہ ہیں یا اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے ہیں، ان سے متاثر نہیں ہونا، بلکہ عبادت اسی رب کی کرنی ہے جس نے ان کو بھی پیدا کیا اور باقی تمام چیزوں کو بھی. فَإِن اسْتَكْبَرُوا، پھر اگر وہ تکبر کریں، یعنی غرور میں آ کر اپنی بات پر اڑے رہیں، یعنی داعی کے مقابلے میں تکبر ہے یہاں، یعنی اس کی بات نہ سنیں. فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، تو وہ ہستیاں جو اپنے رب کے پاس ہیں یعنی ملائکہ، وہ رات دن اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں. یعنی انسان نے اگر شرک کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں، بے شمار فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہیں. باللیل والنہار، انسان تو اگر دن میں کچھ کر لے تو رات کو سو جاتا، تھک جاتا ہے، لیکن فرشتے سوتے نہیں ہیں، کھانے پینے میں بھی وقت ضائع نہیں کرتے، بلکہ کنٹینیوسلی ذکر کرتے رہتے ہیں. نور سے بنے نا، جیسے سورج ہے تو اس کے اپنے اندر ایسی انرجی ہے کہ وہ سیلف جنریٹڈ ہے. اسی طرح فرشتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی انرجی رکھ دی کہ ان کو باہر سے کچھ کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے ان کا وقت سارے کا سارا مکمل طور پر اللہ کی تسبیح میں گزرتا ہے. وہم لا یسأمون، اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں، بور بھی نہیں ہوتے. سین حمزہ میم، کسی چیز کے زیادہ عرصے تک رہنے کی وجہ سے اس سے دل برداشتہ ہو جانا، اکتا جانا، دل اچاٹ ہو جانا، کام کر کر کے دل بھر جانا، تھک جانا. مثلاً آپ میں سے بعض لوگ پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، انتظار میں جلدی ختم ہو، قدرتی بات ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. ویسے یہ ہے کہ علم کا طلبگار سیر نہیں ہوتا. وہم لا یسأمون، اور وہ اکتاتے نہیں، بور نہیں ہوتے، تھکتے نہیں، دل اچاٹ نہیں ہوتا ان کا تسبیح سے، اس مقام پر بھی سجدہ ہے. وہ من آیات ہی، اور اس کی نشانیوں میں سے، انک تر الارض خاشعۃ، بے شک تم دیکھتے ہو زمین کو کہ دبی ہوئی ہے. دبی ہوئی کا مطلب کیا ہے؟ جیسے جمی ہوئی ہوتی، سوکھی بھی ہوتی، خشک، قحط زدہ، مرجھائی ہوئی. فاذا انزلنا علیہ الماء، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں، اہتزت، تو ہلنے لگتی، وربت، اور پھولتی ہے. یعنی سوکھی مٹی سکڑ کر چھوٹی ہو جاتی ہے، لیکن جب پانی پڑتا تو پھول جاتی ہے. اس کو حرکت سے تشبیہ دی گئی، ہلنے سے، یعنی اس میں زندگی آنے لگتی ہے. اسی طرح بعض دل مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں، جب ان پہ قرآن کی بارش پڑتی ہے تو وہ زندہ ہو جاتے ہیں، حرکت کرنے لگتے ہیں، خوشی سے پھولنے لگتے ہیں. ان الذی احیاها، بے شک وہ ذات جس نے اس کو زندہ کیا، کس کو؟ مری ہوئی مٹی کو. لمحی الموتا، البتہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا. یعنی جس طرح مٹی سے بہت سے پھل پھول اور نباتات اگتے ہیں، زندگی برآمد ہوتی ہے، اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مرے ہوئے انسانوں پر جو زمین کے اندر کھو گئے، گم گئے، کہیں جا کے دب گئے، ان پہ جب سور پھونکے گا، ایک طرح کی بارش پڑے گی، تو وہ سب بھی نکل کے زندہ ہو جائیں گے، جیسے پودے اٹھتے ہیں. جیسے زمین زندہ ہوتی ہے، اسی طرح زمین والے بھی زندہ ہو جائیں گے، مردے بھی زندہ ہو جائیں گے. انہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، بے شک وہ لوگ جو الحاد کرتے ہیں ہماری آیات میں، وہ ہم پر چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہم پر مخفی نہیں ہیں. بلا شبہ جو لوگ ہماری آیات میں کجروی اختیار کرتے ہیں، یعنی ہماری آیتوں کا تقاضا ان پہ ایمان لانے کا ہے، پھر ان پہ استقامت اختیار کرنے کا ہے، وہ اس کو چھوڑ کر تکذیب کرتے ہیں، ان آیات کو جھٹلاتے ہیں، اصل سے ہٹ جاتے ہیں. الحاد کا مادہ لام حا دال ہے لحد، لحد کا معنی ہوتا ہے قبر اور اس کا بغلی حصہ. تو الحاد ہوتا ہے سیدھے رستے سے منحرف ہو جانا، سائڈ پہ نکل جانا، ٹیڑھا ہو جانا. اور عموماً دین کے کانٹیکسٹ میں جب یہ استعمال ہوتا ہے تو عقائد کے بگاڑ کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے. فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیات، ہمارے احکامات ماننے کی بجائے اعراض اور انحراف کرتے ہیں ان سے، ان کی تکذیب کرتے ہیں، ان میں تحریف کرتے ہیں، ان میں تلبیس کرتے ہیں. اب کہیں گے تلبیس کیا لفظ ہوتا ہے؟ سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ چکے ہیں، لما تلبسون الحق بالباطل. تو یہ سارے اعمال الحاد کے ہیں. تو بے شک وہ لوگ جو الحاد کی راہ اختیار کرتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کی روح سے اس میں وہ باطل فرقے بھی آ جاتے ہیں جو اپنے غلط عقائد اور نظریات کے اس بات کے لیے آیات الہی میں تحریف اور دجل اور تلبیس سے کام لیتے ہیں. یعنی باطل فرقے بھی قرآن ہی سے مطلب نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کوٹ کرتے ہیں. اسی لیے بے حد ضروری ہے کہ قرآن سارے کا سارا پڑھا جائے، ورنہ کچھ لوگ اپنے غلط خیالات، باطل خیالات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کی آیات کا سہارا لیتے ہیں اور ان کو ان کے کانٹیکسٹ سے نکال کے منمانے مطلب پہناتے ہیں. بعض اوقات ترجموں کے زور پر یا غلط تفسیر کے ساتھ ان سے منمانے مطلب نکال لیتے ہیں، ان کی تاویلات کر لیتے ہیں. تو اس طرح کیا ہوتا ہے؟ انحراف، الحاد. یعنی جو لوگ ہماری آیات میں سیدھا چلنے کی بجائے الٹا چلتے ہیں، غلط تاویلیں کرتے ہیں، ان کے غلط مطلب نکالتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے، ان سب کو اچھی طرح سن لینا چاہیے. کیا؟ لا یخفون علینا، وہ ہم پہ چھپے ہوئے نہیں ہیں. اور دیکھیں کتنی دلچسپ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ، اپنی آیات کے ساتھ کھیلنے والوں کو قرآن ہی میں خبردار کر دیا کہ ذرا بچ کے رہنا، تمہارا یہ عمل ہم سے پوشیدہ نہیں ہے. تو جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا، پھر وہ تو اس چیز کو کنٹینیو نہیں کر سکے گا، چھوڑ دے گا. اور جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں، آپ اس کو پھر کسی بھی طریقے سے سمجھا نہیں سکتے، اس کو پھر کسی بھی چیز سے فائدہ نہیں ہو سکتا. یعنی ان کی یہ حرکتیں، ان کے یہ طریقے، ان کی یہ تلبیس اور تکذیب اور الحاد ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے، ہم ایک دن ان کو ان کے اعمال کا مزہ چکھائیں گے۔ کیسے؟ افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، کیا بھلا وہ شخص جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے، یا وہ جو قیامت کے دن امن کی حالت میں حاضر ہوگا، ان میں سے کون بہتر ہے؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک وہ شخص جو آگ میں جانے والا ہے الحاد کر کے، اور دوسرا وہ جو پرامن طریقے سے قیامت کے دن آئے گا، ان دونوں کا انجام ایک تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں انجام بھی بتا دیا گیا ملحدین کا کہ ان کے لیے آگ ہے۔ اعملوا ما شئتم، کرو جو تم چاہتے ہو، اعملوا عمل کرو، ما شئتم جو بھی تم چاہتے ہو، یعنی ان دونوں میں سے جو طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہو کر لو۔ الحاد اختیار کرنا چاہتے ہو یا سیدھا رستہ اختیار کرنا چاہتے ہو، اللہ کی بات ماننا چاہتے ہو یا نہیں ماننا چاہتے ہو، کرو جو چاہتے ہو۔ انہو بما تعملون بصیر، بے شک وہ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو دیکھ رہا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ذکر کا انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا۔ یہاں ذکر سے مراد کلام نصیحت ہے، قرآن پاک ہے، یعنی جن لوگوں کے پاس قرآن پہنچ گیا پھر انہوں نے اس کو مان کے نہ دیا، اس کا انکار کیا، تو کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ جواب شرط کچھ بھی نہیں، انا کی خبر جو ہے وہ محذوف ہے، ان کا انجام یہاں نہیں بتایا گیا۔ یہ بلاغت کا ایک انداز ہے، جیسے کوئی شخص بات کرتے کرتے خاموشی اختیار کر لے اور دوسرے کو سوچنے کے لیے وقت دے اور دوسرے سے جواب نکلوائے، تمہارا کیا خیال ہے جو شخص برے کام کرتا ہے اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، بجائے اس کے تو خود بتایا جائے، دوسروں سے پوچھا جائے۔ تو یہ بھی تعلیم کا ایک انداز ہے، اس طرح سوچ زیادہ بہتر طور پر کام کرتی ہے، سننے والے زیادہ بہتر سوچتے ہیں، بجائے اس کے کہ بولنے والا خود ہی بول کے بتا دے جو یہ کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا۔ یہ بھی ایک انداز ہے، لیکن جو انجام پہلے بتائے جا چکے ہیں دوبارہ بتاتے ہوئے ان کو بتانے کی بجائے لسنر کو سوچنے کا موقع دیا جائے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ذکر کا انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا، وہ بھی ہم سے چھپے ہوئے نہیں، وہ برے انجام سے بچ نہ سکیں گے۔ وہ انہ کتاب عزیز، اور بے شک یہ تو زبردست کتاب ہے، کوئی اس کا انکار کر کے بھاگے گا کہاں، جائے گا کہاں؟ دیکھے نا کیا خوبصورت انداز ہے، پہلے بتایا جس کے پاس یہ کتاب آئی اور اس نے اس کو نہیں مانا، پھر بیچ میں خاموشی اختیار کی گئی اور پھر کتاب کی صفت بیان کر دی گئی۔ ٹھیک ہے نہیں مانتے نہ مانو، یہ کتاب تو بہت ہی زبردست ہے، غالب آنے والی ہے۔ عزیز کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ غالب۔ عزیز کا ایک اور معنی منیع بھی ہے، منیع کہتے ہیں جو کسی کی دسترس سے اونچی ہو، یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور اس طرح یہ جواز ہے ان لوگوں کی بات کا جنہوں نے کہا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، قرآن نہ سنو اور اس میں گھپلا پیدا کرو، لعلکم تغلبون، فرمایا کہ نہیں تم غالب نہیں آ سکتے، وانہ لکتاب عزیز، تمہارے جھٹلانے سے انکار کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس کے آگے اور پیچھے سے داخل ہو ہی نہیں سکتا، آ ہی نہیں سکتا۔ یعنی یہ کیسی ہے کتاب عزیز، زبردست کتاب، غالب کتاب، کہ اس میں باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھیں یہ سارا کتنا ریلیٹڈ ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس قرآن میں تحریف کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، الحاد کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کا انجام بتایا، پھر فرمایا اے ملو معاشے تم، کرو جو کرنا ہے کر دیکھو، نہیں مانتے ہو اس ذکر کو، اس کی بات کو، اس کے حکم کو، تو یاد رکھو تم اس کتاب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ تو بہت زبردست کتاب ہے، تم اس پہ غالب نہیں آ سکتے۔ کیسے؟ اس لیے کہ تنزیل من حکیم الحمید، یہ نازل کردہ ہے اس رب کی طرف سے جو بہت حکمت والا ہے، بہت تعریف والا ہے، اس کا یہ کلام ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو چلیے آئیے تھوڑا سا اس کو مزید تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں باطل کیسے داخل نہیں ہو سکتا، کیوں داخل نہیں ہو سکتا۔ نمبر ایک، یہ اللہ کا کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ جبریل امین کے بارے میں اگر آپ جانتے ہوں تو ان کی صفات جو قرآن پاک میں بیان ہوئی ہیں وہ کیا ہیں؟ امین، قوی، زمرتن، سب فرشتوں سے زیادہ طاقتور فرشتے ہیں. ذرا امیجن کریں کہ جب وہ وحی الہی لے کے آ رہے ہوتے ہوں گے تو کوئی شیطان پاس سے بھی گزرتا ہوگا تو اس کا حال کیا کرتے ہوں گے. اگر کوئی کسی وقت یہ کوشش بھی کرے کہ ہم ذرا اس کلام کو اچک لیں یا اس میں کچھ داخل کر دیں, بہت مضبوط فرشتے تھے جو کلام لے کر آئے ہیں. یعنی جو پیام بر ہے, پیغام لانے والا ہے, اس کی شخصیت کو قرآن نے بہت کھول کے بیان کیا. انشاءاللہ آگے آئیں گے جبریل امین کی صفات اور پڑھ کے بہت ہی لطف آتا ہے, تو ان کی شخصیت سامنے آتی کہ کیسے فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا اس پیغام کے لانے کے لیے. یعنی ایک چیز آپ دے بھیجتے ہیں کسی کمزور سے انسان کو, کسی کمزور سی ہستی کو, وہ راستے میں کوئی اچک لے, اسے پکڑ لے, چرا لے, چھین لے. نہیں, جبریل امین سے کوئی چھین نہیں سکتا, کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا, ان کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا. محفوظ آئی ہے یہ کتاب. پھر آپ دیکھیں کہ جبریل امین نے بھی لکھا ہوا نہیں دیا, دل پہ اتارا, ڈائریکٹ سیدھا سیدھا محفوظ کیا. تو بیچ میں کوئی رکھنا نہیں پڑا, کوئی آمیزش نہیں ہوئی. اللہ تعالی سے جب کلام آیا آپ پر تو بیچ میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام کو پہنچا تو ایک نہیں کئی سننے والے تھے. وہ سن کر اسے سینوں پہ اتارتے تھے, زبانی یاد کرتے تھے. اکثریت مسلمانوں کی, جن میں کچھ عورتیں بھی شامل تھیں, حافظ ہوتے تھے. انہوں نے اس کو دل پر لیا, یاد کیا. اب آپ دیکھیں نا, ایک چیز ہوتی ہے کتاب میں لکھی ہوئی اور ایک چیز ہے آپ کے دل پر لکھی ہوئی. جو کتاب میں لکھی ہوئی تو گھر پڑی ہے, اور جو دل پر لکھی ہوئی ہے وہ ہر وقت ساتھ ہے. کہیں کوئی کمی بیشی کرے تو صحیح, آپ فوراً اس کو پکڑیں گے, کیا کر رہے ہو تم. اس لیے کبھی آپ نے رمضان میں مسجد وغیرہ میں نماز پڑھی ہوگی یا کچھ, ادھر امام ذرا بیچارہ بھولے, ادھر بعض اوقات لا علم لوگ سارے جھپٹ پڑتے ہیں اس پر. اگرچہ منع ہے صرف ایک سامع جو مقرر شدہ شخص ہے اس کو غلطی بتانا چاہیے, لیکن بعض اوقات کسی مجلس میں جیسے کوئی قرآن سنا رہا ہے اور اس میں اور بھی حافظ موجود ہیں تو زبر زیر کا فرق نہیں آنے دیتے لوگ, فوراً بول اٹھتے ہیں کہ نہیں یہاں یہ نہیں, یہ پڑھا جائے گا. اور یہ تاریخ میں بغیر کسی وقفے کے مسلسل ہوتا رہا ہے, پورے تواتر اور تسلسل کے ساتھ ایسی کیفیت رہی ہے کہ ہر دور میں ایسے سینکڑوں لوگ دنیا میں موجود رہے ہیں کہ جن کے سینوں میں قرآن تھا. تو جنگ یمامہ میں 600 حافظ شہید ہوتے ہیں, اس سے اندازہ لگا کتنی کثیر تعداد میں حفظ کرنے والے موجود تھے. ہم کہتے ہیں نا کہ زمانے پریس نہیں تھا, کتاب نہیں تھی, لکھی چیز نہیں تھی. نہیں, کسی چیز کا لکھا ہوا ہونا اس کی حفاظت کا ذریعہ نہیں. اس میں کوئی بھی آ کے لکھائی میں ایڈیشنز کر سکتا ہے, جبکہ اس دور میں پریس نہیں تھا. ایک چیز کے مثلا ایک یا دو نسخے تیار ہوئے. تو یہ کتاب صرف لکھے ہوئے طریقے سے ہی آگے نہیں پہنچی. آپ نے علوم القرآن تو ایک سال پہلے تقریباً پڑھا ہی ہے اور کچھ کچھ یاد ہی ہوگا کہ کس طرح قرآن پاک ہم تک پہنچا ہے. سب سے پہلے نزول کہاں ہوا تھا؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر, پھر آسمان دنیا سے جبریل امین کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر, پھر آپ کے قلب سے صحابہ کرام کے قلب تک, اور ان کی تحریروں میں بھی لکھنے والے کاتب بھی موجود تھے دونوں طریقوں سے, اور پھر ہر دور میں مختلف لوگوں نے اس کو یاد رکھا. آج بھی دنیا میں ایک ہی کتاب ایسی ہے جس کے سب سے زیادہ حافظ موجود ہیں. اس خوبی میں بھی اس کتاب کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, کوئی چھوٹی کتاب ہو یا بڑی کتاب ہو. اور پھر دنیا کے ایک حصے میں نہیں, ہر حصے میں, ہاں وہاں مسلمان زیادہ ہیں یہ تھوڑے, ہر حصے میں حافظ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا بہترین اور خوبصورت ترین سلسلہ رکھا اس کتاب کی حفاظت کا, خود جو ذمہ لیا تھا کہ اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا, کسی کو ہمت نہیں, جرت نہیں, کوئی کرے گا تو فوراً پکڑا جائے گا. اور قرآن کے جو شائقین ہیں انہوں نے اس کی آیات, الفاظ, حروف, اعراب, زبر, زیر, پیش, جزم, سکون گن گن کے ریکارڈ کر رکھی. پھر یہ کہ جو حقائق یہ کتاب بتاتی, کوئی ان کی تردید نہیں کر سکتا. یعنی تردید کرنے والوں ہی کی تردید ہوتی ہے یا ہوئے گی, اس کی نہیں ہو سکتی. اور پھر یہ فرمایا کہ ہر طرح سے محفوظ ہے, آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی. اب آپ دیکھیں کہ آگے سے اور پیچھے سے, یعنی الفاظ کے اعتبار سے بھی, معنی کے اعتبار سے بھی. آگے اگر الفاظ لیں اور پیچھے اس کے معنی چھپے ہوئے جو ہیں اندر جو ہیں, اور پھر نہ ہی براہ راست یعنی ڈائریکٹلی کوئی بگاڑ اس میں پیدا کر سکتا ہے, نہ انڈائریکٹلی. تاریخ کا اتار چڑھاؤ، حکومتوں کا بدلنا، زمانے کے انقلابات، کوئی چیز اس پر اثر انداز نہیں ہوئی. جس زبان میں اترا وہ زبان آج تک زندہ ہے، جو بذات خود ایک معجزہ ہے. دنیا کی کوئی اور زبان 1400 سال سے اس طرح زندہ نہیں، اس طرح استعمال نہیں ہوتی جس طرح عربی زبان ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ اس کتاب کے ذکر کے نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے. یعنی نہ صرف یہ کہ الفاظ کی حفاظت بلکہ معنی کی حفاظت بھی. اب دیکھیں کہ پچھلی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ ہی نے اتاری تھی، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا تھا، لوگوں کے ذمہ ڈالی گئی کہ لوگ حفاظت نہ کر سکے. تورات اور انجیل جس زبان میں نازل ہی تھی اس کی اصل زبان موجود ہی نہیں، لہذا ترجموں کے ذریعے بہت کچھ تحریفات شامل کر دیے. آج اگر ترجمے کے ذریعے کوئی بھی غلط مفہوم نکالنے کی کوشش کرے تو بہت سارے لوگ اس کو پرکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کاؤنٹر کرنے کے لیے موجود ہیں. فوراً ہی رد آ جائے گا کہ یہ ایسے نہیں ایسے، اس لیے یہ ممکن نہیں کہ کوئی اس میں اپنی مرضی کی باتیں ڈال سکے. اور حدیث کے مطابق بھی قیامت تک مسلمانوں میں ایسی جماعت باقی رہے گی جو تحریف کرنے والوں کی تحریف کا پردہ چاک کر کے قرآن کے صحیح مفہوم کو واضح کرے گی، اور دنیا سے وہ اپنے کفر کو کیسا ہی چھپائیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکیں گے. لا یخفون علینا، قرآن میں الحاد کرنے والے اللہ سے چھپے ہوئے نہیں. تو گویا خلاصہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اترنے سے پہلے ہی اس کی شیاطین سے حفاظت کا خاص اہتمام کیا تھا. سورۃ الجن میں اس کی تفصیل آئے گی کہ وَأَنَّا وَجَدْنَا السَّمَاءَ فَمُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. جنات کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو دیکھا تو وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے، اور شہاب ثاقب کی ایک بارش ہوتی ہے، اور ہم کہیں بھی چھپنے کی جگہ نہیں پا سکتے، اتنے پہرے لگے تھے آسمانوں کے جب نزول قرآن کا وقت تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے جس فرشتے کو چنا، ذی قوة مطاع قوی امین عند ذی العرش مکین، یعنی بہت سی صفات ہیں اس کی، جس انسان کو چنا اس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ خود یعنی ساری انسانیت کے چنے ہوئے فرد تھے. مصطفیٰ، اسی لیے آپ کو کہتے ہیں، اللہ کے خاص بندے تھے جن پر یہ کتاب اتری. اور پھر اپنے الفاظ کے اعتبار سے بھی محفوظ رہی یہ کتاب، اور اپنے معنی کے اعتبار سے بھی محفوظ ہے. جب اصل الفاظ محفوظ ہے تو معنی میں کوئی تبدیلی اگر کرے گا بھی تو بچ نہیں سکے گا. اچھا، یہ ساری باتیں اس موقع پہ کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ پیچھے تبلیغ کی بات کی گئی، یہاں فرمایا گیا کہ جو ہماری آیات میں الحاد کریں. اور اب دیکھیے کہ اللہ کی طرف بلانے کے لیے آپ کس چیز کو استعمال کریں گے؟ اللہ کی کتاب کو. اب جب آپ اللہ کی کتاب پڑھانے لگتے ہیں تو یہ سب سے بہترین طریقہ اللہ کی طرف بلانے کا. دنیا میں کوئی اور چیز نہیں، نہ کوئی انسان، نہ کوئی اور بات کہ جس کے ذریعے سے آپ اللہ سے جڑ سکیں، جتنا کہ خود قرآن کے اندر یہ تاثیر ہے. کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا، یہ کلام اللہ ہے. سب سے شارٹیسٹ راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، شارٹ کٹ، اللہ ہی کی بات کے ذریعے اللہ تک پہنچنا. کیونکہ تبلیغ دین کیا ہے؟ دعا الی اللہ. اور اس میں کیا چیز کام آئے گی؟ اللہ کا کلام. اچھا، اس اللہ کے کلام کے بارے میں طرح طرح کی وسوسہ اندازیاں ہوں گی، پڑھانے والوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہوں گی. وہ الہدا والوں کا تو قرآن ہی مختلف ہے. یہ کتنا عام شیطانی وسوسہ ہے نا کہ کہاں سے مختلف. اور ہم سوچتے ہیں کیا پتا ہمیں غلطی پڑھا رہے ہوں. جائیں چیک کریں جتنی ڈکشنریز کرنی ہے، کھلا چیلنج ہے، آپ جتنی تفسیریں چیک کرنی کر لیں، جس جس چیز سے چاہیے مقابلہ کر لیں. ہاں، اگر کوئی دلیل ہے تو لا کے بتائیں کہ یہاں آپ نے مطلب بگاڑ دیا. یعنی نعوذ باللہ آپ نے کوئی فخر کا اظہار نہیں، لیکن اپنی انسانی کوشش کی حد تک، آخری کوشش، جتنی توفیق ہے اللہ کی طرف سے کہ اصل معنی تک پہنچے. پھر بھی انسان ہے، پرفیکشن کا دعویٰ نہیں، لیکن جان بوجھ کے ایسی کوئی چیز نہیں. اور اگر بھول چوک کبھی کہیں کوئی ہوئی تو فوراً پکڑ ہو جائے گی کہ یہ ایسے نہیں ایسے، 10 بتانے والے آپ کو مل جائیں گے. اس لیے کبھی میں نے اس اعتبار سے خوف نہیں کھایا لوگوں سے کہ کوئی مجھے آ کے یہ کہے کہ جی آپ کیا کر رہی ہیں. اور آپ کو بھی لوگ کہیں گے، ایک سال پڑھ کے اور 1.5 سال پڑھ کے آپ لوگ اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہیں اور لگے ہیں قرآن پڑھانے، اور یہ ہو جائے گا. اور وہ سب شیطانی وسوسے ہیں بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں ہم کھلی کتاب کی طرح ہیں. کھلی کتاب جو ہم یہاں بول رہے ہیں ہر جگہ اویلیبل, جس کا جی چاہے سنے, جتنی دفعہ چاہو سنو. جہاں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے بتاؤ لا کے ہمیں, ہم اعتراف کرنے کو تیار ہیں. لیکن بے وجہ بغیر کسی دلیل کے مخالفت تو نہ کرو, اس کے راستے میں روڑے تو نہ اٹکاؤ, اس کے پڑھنے پڑھانے کے عمل کو سبوتاج تو مت کرو. کیونکہ اور کوئی ذریعہ اللہ کے قریب کرنے کا ایسا نہیں جیسا ہے کلام اللہ ہے. آپ جتنے مرضی بزرگان دین کے قصے سنائیں, جتنی مرضی کہانیاں سنائیں, وقتی طور پہ کیا ہوتا ہے, آپ کا دل بہت پسیج جاتا ہے. جب آپ اس مجلس سے اٹھتے ہیں تو بعد میں جیسے کہ تیسے پھر ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کا کلام جو ہے نا, گونج ہے, اس کی ایک ایکو ہے, گونجتا رہتا ہے, گونجتا رہتا ہے, اٹھتے بیٹھتے آپ کے ساتھ جسے ایک چیز چپک جاتی ہے نا. کیونکہ اصل چیز جو ہے نا, جو تاثیر ڈالتی ہے, وہ سچائی ہے. اللہ کے کلام سے بڑھ کر سچائی کسی چیز میں ہے نہیں. اور چیزوں کے بارے میں ہم شک کر سکتے ہیں, لیکن ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, اگر کسی نے یہ کوشش کی بھی تو وہ خود ذلیل و خوار ہو کر رہ جائے گا. اس کا یہ دجل اور دھوکا اور قرآن کے ساتھ فریب کاری سب کھل جائے گی, قرآن اس کو معاف نہیں کرے گا, یعنی وہ بچ کے نہیں کہیں جا سکتا. یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اپنے اندر باطل کو برداشت کر ہی نہیں سکتی, خود ہی وہ چھانٹ چھانٹ کے الگ کرتا رہتا ہے. نیت میں فتور آئے, اخلاص میں کمی ہو جائے, طریقہ کار غلط اختیار کرے, یہ خود ہی آپ کو آؤٹ کر دے گا, استقامت آ ہی نہیں سکتی. تو اس لیے اس کتاب کے ساتھ تعلق جو ہے وہ دنیا کی کسی بھی چیز کے ساتھ تعلق سے بالکل ایک انوکھا اور الگ تعلق ہے. اور باتیں تو ہوتی رہیں گی, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی, ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک, آپ سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی جا چکی ہو. یعنی لوگ آپ کو ساحر, مجنون, جو کچھ بھی کہتے ہیں, ان میں سے کوئی لقب نیا نہیں ہے, کوئی مخالفت نئی نہیں ہے, یہ سب باتیں پچھلے سارے رسولوں سے کہی گئی ہیں. ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے, کیونکہ دین کے رستے پہ چلنے میں جب مصیبتیں یا مشکلات آتی ہیں اور انسان تھوڑا سا شیکی ہونے لگتا ہے تو تسلی چاہیے ہوتی ہے, تو یہ کتاب خود بخود تسلی بھی کرا دیتی ہے, خود آپ کو مزید یقین دہانی بھی کراتی ہے, اور اس طرح استقامت ہوتی ہے اس کو مضبوطی سے تھامنے پر. ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم, بے شک تیرا رب مغفرت والا ہے, یعنی ان لوگوں کو بخشنے والا ہے جو اس کے مستحق ہوں. وذو عقاب علیم, اور سخت سزا والا بھی ہے, دردناک سزا دینے والا بھی ہے. جیسے وہ ایک اور جگہ پر آتا نا, نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم, کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں اور میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے.